بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون. سلام، سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، شما که خدا چقدر دوستتون داره. امیدوارم همتون خوب باشین، سلامت باشین. خوب چی میکنین؟ کارای خوب خوب؟ آفرین. راستی بچه آقا کلاغه اومده بعد از مدت ها، دلم هم براش تنگ شده بود. ببینیم چی میگه. چی میگی جونم؟ نیکدخت؟ نیکدخت دختر خوبیه؟ خب منم میدونم، این چیز تازه ای نیست. نیکدخت طاهری؟ بله، دختر خیلی گلیه، خیلی خوبه، کتاب دوست داره، خودش تنهایی غذا میخوره، چقدر به حیوانات علاقه منده. با مامانش میره روی بالکن و بعد دونه میریزه برای کبوترا. وای خوش به حال نیکدخت، چقدر گوله عزیزم. خوب عمه سپیده، دای علی، خاله طهورا، دیگه نمیدونین برای نیکدخت عزیز ما چه میکنن. چی گفتی آقا کلاغه؟ ها بلندتر بگو. دختر گل ما چیکار میکنه؟ موقعی که مامانش میخواد لباسشو عوض کنه یه خود اذیت میکنه. نه آقا کلاغه، محاله، بازم انگار نمره عینکت رو باید بری عوض کنی. نیکدخت گل ما ابدا میدونه لازمه باید لباسش عوض بشه، از این کارا نمیکنه. گله؟ آره خیلی گله. خب بچه ها، آقا کلاغه از نیکدخت گلگلی خبر آورد و حالا بریم سراغ قصه امشبمون به اسم بزغاله بازیگوش. یکی بود یکی نبود، توی یه مزرعه قشنگ و سرسبز یه بزغاله کوچولو بود که با پدر و مادر و دوستاش زندگی میکرد. هر روز صبح بزغاله کوچولو به همراه گله گوسفندا برای گردش و چرا میرفتن به دشت و صحرا. چوپان مهربون میدونست که بزغاله کوچولو خیلی بازیگوش و سر به هواست، به خاطر همین بیشتر از بقیه گوسفندا حواسش به بزغاله کوچولو بود. اما بزغاله اونقدر از گله بچه ها دور می شد، این طرف و اون طرف می رفت که چوپانو خسته می کرد. ظهر که می شد چوپان زیر یه درخت از خستگی می نشست و استراحت می کرد. گوسفندام که حسابی خسته بودن هر جا سایه‌ای پیدا می کردن همونجا می خوابیدن. اما بزغاله کوچولو هنوز دوست داشت بازی کنه. هی با شاخهای کوچولوش سر به سر بقیه گوسفندا میذاشت تا با اونا بله شوخی کنه، بازی کنه. ولی هیچ کس حوصله نداشت. همه خسته بودن، دوست داشتن بخوابن. بزغاله کوچولو خیلی ناراحت و عصبانی بود چون اصلا خوابش نمی اومد. اون تصمیم گرفته بود خودش تنهایی بازی کنه. گاهی از شاخه‌های کوتاه‌تر درخت‌ها بالا می‌رفت، گاهی این طرف و اون طرف می‌رفت. خلاصه اونقدر بازی کرد تا ظهر گذشت و وقت استراحت گوسفندان تموم شد. گله دوباره برای حرکت آماده شد. همه گوسفندا از خواب بیدار شدن، آب خوردن و همراه چوپان رفتن. بزغاله خوشحال شد. لابلای گوسفندا شروع به حرکت کرد. اما هنوز عزیزای من چیزی نرفته بود که احساس کرد خسته است، خوابش میاد. دلش میخواست بخوابه. هر کجا گله برای چریدن میستاد همونجا 5 دقیقه میخوابید. دوباره که گله به راه می افتاد دیگه با سختی از جاش بلند می شد و یه چند قدمی می رفت. یه ساعت بعد گله به دست سرسبزی از گلها و علفهای تازه رسید. اما بزغاله اونقدر خسته بود که فوراً به خواب رفت و هیچی هم بچه ها ندید. گوسفندا همگی خوشحال و سرحال توی دشت مشغول بازی بودن، اما بزغاله کوچولوی قصه ما تمام وقت خواب بود. دیگه کم کم وقت غروب و آفتاب بود، گله باید بر می گشت. چوپان بزغاله را از خواب بیدار کرد تا برگرده. بزغاله وقتی فهمید که چقدر به بقیه خوش گذشته، حسابی دلی سوخت. با خودش گفت: کاش منم زور مثل بقیه خوابیده بودم و بعد از زور توی دشت بازی می کردم. بزغاله کوچولو اون روز فهمید. بله، متوجه شد اگه ظهرها یه ساعت بخوابه، بقیه روز بیشتر بهش خوش میگذره و میتونه حسابی بازی کنه. گلگلیای من، شما هم حتما بعد از نهار یه ساعتی استراحت بکنین. آره گلگلیای من، اگه خونه خودتونین، اگه خونه مامان بزرگ بابا بزرگ هستینم فرق نمی کنه، شما هم استراحت بکنین و بله تا خستگیتون در بره و بهتون خوش بگذره. خب نیک دخت عزیزم، تو هم میخوابی؟ آفرین. بچه ها نیک دخت موقع نگاه کردن به کتاب رو هم میخونه، حالا چجور میخونه بماند. بله، کتاب رو ورق میزنه، صفحه به صفحه میخونه. قربون کتاب خوندنتون برم. تا فرصت بعدی، خدا حافظ همگیتون باشه. Thank you.